WhatsApp, buurtpreventie. Maar die borden die schrikken inbrekers lang niet genoeg af. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Iris van Sint Maartensdijk. Beter werkt het als groepjes buurtbewoners preventief door de wijk lopen. Van Sint Maartensdijk legt uit waarom ze ex-inbrekers met een virtual reality bril door een digitale woonwijk liet lopen. Omdat zij natuurlijk weten hoe het is om in te breken. En ja, het liefst zouden we naast de inbrekers staan als ze inbreken plegen. En dat mag natuurlijk niet. Dus vandaar ex-inbrekers. Ja, met een virtual reality bril. Dus ja, zo'n bril met een soort kastje ervoor, waardoor het inderdaad lijkt alsof je er echt loopt. Hoe ging dat? Dat ging heel goed. We hebben de wijk zo geprogrammeerd alsof het een standaard Nederlandse wijk was. En we kregen veel commentaar dat het inderdaad heel goed leek. Dus het gedrag wat zij vertoonden leek heel erg op wat ze in het echte leven zouden doen. Want ondertussen keken ze om zich heen en dan vertelden ze waar ze de mogelijkheden zagen? We hebben ze achteraf geïnterviewd en hebben ze laten zien wat ze gedaan hebben. En toen hebben zij commentaar geleverd op wat zij goed vonden, wat ze niet goed vonden en ook wat hun denkproces was. En waarom werken dan die borden met WhatsApp buurtpreventie niet goed en dat er mensen in de wijk lopen wel? De WhatsApp buurtpreventieborden geven goed weer dat er iemand kan ingrijpen, maar inbrekers geloven niet dat er iemand is om in te grijpen. En dat is eigenlijk het meest belangrijke. Dus de aanwezigheid van één of meerdere buurtbewoners in de wijk is nog steeds het beste om een inbreker af te kunnen schrikken. Want dat bord, dan nemen ze toch maar gewoon het risico? Ze nemen toch maar gewoon het risico. Ze kiezen wel iets minder risicovolle doelwit uit. Ze blijven iets minder lang in de wijk. Maar ze geloven niet dat er daadwerkelijk iemand is die hen in de gaten houdt. Nou klinkt het inderdaad vrij logisch dat je minder snel gaat inbreken op het moment dat er ook echt mensen rondlopen. Dus dat was waarschijnlijk geen verrassende uitkomst, of wel? Het was een verrassende uitkomst dat je er alleen hoeft te zijn. Er wordt altijd gedacht dat je daadwerkelijk moet ingrijpen en inbreken moet aanspreken. Maar het lijkt dus erop dat er zijn al echt genoeg is. Dus wij spreken, als je om beurt de hond zou uitlaten als buurtbewoners, dan zou het ook al helpen. Zeker. Ja. Jullie hebben dus gekeken naar hoe die oud-dieven inmiddels, voormalige dieven, reageren. Welke conclusies hebben jullie daaruit getrokken? Welke factoren laten ze verder nog meewegen met daar liggen kansen? Het meest belangrijke is inderdaad of er mensen thuis zijn of niet. Dus als je thuis bent is de kans dat ingebroken wordt zeer klein. Verder is het eigenlijk heel erg afhankelijk van de inbreker zelf. De meesten kiezen graag een huis op de hoek. Een huis wat niet zichtbaar is. Wat allemaal natuurlijk te maken heeft met of er iemand ingrijpt. Maar verder is het eigenlijk zo dat of er een alarm is of een hond of verschillende sloten. Dat hangt heel erg per inbreker af of dat ze afschrikt. Per inbreker, dus dat maakt dus ook nog uit? Het maakt nog uit, inderdaad. Het kan zijn dat wat meer ervaren inbrekers minder van een alarm afgeschrokken worden. Want die maken ze gewoon onklaar? Bijvoorbeeld of ze weten dat het alarm niet werkt. Of ze weten, ik heb zoveel tijd. Inderdaad. Verschilt het ook nog per dief, zou ik maar zeggen, hoe die in elkaar zit? Ja, we hebben ook bijvoorbeeld gekeken naar persoonlijkheidstrekken en de persoonlijkheidstrek integriteit. Als je laag bent in integriteit, ga je sneller de misdaad in. Maar het lijkt dat die persoonlijkheidstrek ook impact heeft hoe ze de risico's inschatten. Ze schatten de risico's als hoger in, maar ze nemen ze nog steeds moedwillig. Ja. Welke tips krijg je als mensen in een huis nu uit dit onderzoek om het te voorkomen? Van de inbrekers hoor ik dat we te vaak de deuren en ramen open laten staan en sleutels in onze deuren laten. Dus dat is al stap 1. En voor de rest is het altijd goed opletten, ook in je buurt en je wijk, of je misschien verdacht gedrag ziet en goede sloten kopen. Iris van Sint Maartensdijk. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Eén file die er nog toe doet. Een kwartiertje vertraging op de A28. Vanuit Zwolle naar Amersfoort rijdt het langzaam tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst over 5 kilometer. I've been sitting in the darkness, but the sunlight's creeping in. Now the ice is slowly melting in my soul and in my skin. All the good times, my friend, yeah, yeah, are coming around again. Oh yeah. I've been thinking, reminiscing of better nights and better days. Hiding in the refuge of memories I made. I got a feeling within, it's coming around again. It's coming around again. We've been so since we met. And I may not be your salvation, but I'll offer nonetheless. And if like me you wanna take that chance, it's coming around again. Troubles aside, but all your winter sorrows hang them out to dry. Throw it away, gotta throw it away. All the colorful days, my friend, are coming around again. Yeah, yeah, yeah, yeah. I can feel a change of fortune. No more riding on my love. Feel the weight is off my shoulders as my feet become unstuck. And all the good times on which we do depend. Oh, it's coming around again. We've been so long waiting for the all-time high. We got a damn good reason to put your troubles aside. And all your winter sorrows, around again. Coming Around Again van Simon Webb. Door corona konden Nederlanders niet of nauwelijks op wintersport, maar nu er weer meer mogelijk is, zorgt dat voor drukte bij de indoor skibanen. Want veel mensen willen graag zo goed mogelijk voorbereid op de piste verschijnen en boeken nog snel even een les. Zoals bij Delf Indoor Ski in Ermelo, waar ze skiën op kunstgras. En verslaggever Pien Lering ging erheen om nut en noodzaak te onderzoeken. Iets minder meedraaien, Chris, is minder op je voorvoet te duwen. Druk los, draaien, buig. En los. Zo ja. Dat juist. Oh, niet op je voorvoet duwen, gaat het bijna mis, hè? Super. Het is een enorm lawaai in deze skihal, want er wordt hier geskiet op rollerbanden. Die staan schuin. Ze zijn zo'n 6 meter breed en bekleed met wit kunstgras. Ze worden nat gemaakt en op die manier kunnen de cursisten hier hun skiskills oefenen, terwijl ze eigenlijk op dezelfde plek blijven staan. Een beetje zoals bij een loopband in de sportschool. Als het goed is, kost het veel minder kracht dan de eerste keer, weet je nog? Ja, dat klopt. Man, toen stonden je benen lekker op te branden. Komt je skiskills even bijspijkeren? Ja, ik heb het nog nooit gedaan. Is je eerste keer? Ja, ik ga voor het eerst van het jaar, ja. Het is me toch handig als ik een beetje oefen, hè? Het voelt heel gek en heel erg niet natuurlijk. Maar ze zeggen dat als je het hierop kan, dat het uiteindelijk op de sneeuw alleen maar makkelijker gaat. Dus nou, dat geeft goede hoop. Ah, je houdt die stokken nou toch vast. Dat doet niet elegant. Ja, nu de verkeerde kant. Zo ja. En nu weer recht. Nee, hallo. Niet dit. Cas van Veghel, eigenaar van de indoor skihal. En trainer, een behoorlijk strenge trainer. Ja, dat zeggen ze. Maar ja, we willen altijd het beste uit de mensen halen. Het is extra druk op dit moment. Ja, de versoepelingen zijn in de wintersportlanden. Dus een heleboel mensen beslissen nu nog om op wintersport te gaan. Die komen op het laatste moment nog eventjes bij jullie? Ja, er zijn er wel een paar die op het laatste moment komen. 1 of 2 keer. Dat proberen we maar te doen. Is het nodig? Ja. Wanneer skiën wij in Nederland? En dan gaan wij minimaal 1000 kilometer rijden. We hebben altijd haast. En dan willen we gaan skiën en dan ben je op hoogte. Dat is al lastiger voor ons. En dan? Dan heb je kans op ongelukken. Zo, handen voor je uit. Dan ga je proberen zo min mogelijk mee te draaien. Oh, er glijdt iemand van de baan af. Oh jee. Zit in de sneeuw gebeurd, hè? Dan zet je die ski die je aan hebt, dwars, dan steun je op je stokken. En dan kan je die linker rustig aan. Wil je me niet meer laten schrikken? Ik ga mijn best doen. Oké, komt ie aan hoor. Nu even iets anders. Vanavond kwam het nieuws. 2 jonge Nederlanders die zijn overleden door een lawine. Is dat ook iets waar jullie hier de mensen op voorbereiden? Of blijven jullie echt bij de techniek? Nee, ik kan die mensen, wil ik ze er wel wat over vertellen als er tijd voor is. Ik heb er best wel redelijk verstand van. Mensen gaan wel heel snel, als er een beetje sneeuw ligt, zonder kennis, van de piste af of buiten de piste. En dat proberen we ze wel mee te geven, dat ze dat niet moeten doen. Het zijn nu weer twee jonge mensen die zijn overleden dit weekend, ook al 8 mensen. Hoe komt dat? Ja, omdat er zo gigantisch veel sneeuw ligt en dat het niet hecht. Maar er ligt nu zoveel sneeuw dat je ook hoort dat het ook de pistes oprolt. Ja, ik zeg nu, als je geen kennis van zaken hebt, dan moet je er sowieso niet vanaf. En anders moet je een gids inhuren. Je staat op je platte voeten en als je naar beneden zakt, gelukkig gaat bij iedereen de knieën naar voren. Schouders een beetje naar voren, hou de stang vast, kijk in het glas. Je hoeft mij niet aan te kijken en ik ga zo de dingen onder je starten. Probeer maar te blijven staan. De helm wordt opgezet? Ja, zeker. We gaan er weer voor. Pijnlijden. Pijnlijden? Ja joh, ik heb spierpijn al. Nu al? Ja, nu al ja. Dus ik moet even een beetje trainen, anders weet ik niet of ik de berg af ga komen uiteindelijk. We worden ook een dagje ouder, hè? Wat zeggen ze dan? De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Dat is waar, dat is waar. Maar goed, even op je tanden bijten, dan komt het vanzelf wel goed. Komt ie aan. Dat was Pien Lerink in Delft Indoor Ski in Ermelo. Reactie aan de redactie. Nederlanders praten te weinig over de dood, dat zegt Sire. Ruim 1 op de 3 mensen heeft het er zelfs nooit over, terwijl het gesprek juist waardevol is en rust geeft, vindt de stichting. En daarom lanceert Sire de campagne De Dood, praat erover, niet eroverheen. Luisteraar Mike herkent zich in dit probleem. Hij heeft een ouder op leeftijd die het onderwerp het liefst vermijdt. Hoe kan ik dan het gesprek toch aanknopen, vraagt hij zich af. Ja, dat het zo moeilijk is, dat hoorden we ook in het gesprek even voor 8 uur dat we hadden met een nabestaande. Lucie van der Helm, directeur van Sire. Goedemorgen nog een keer. Goedemorgen, dag Astrid. Ja, heeft u nog tips voor mensen in zo'n situatie? Ja, zeker. Je hebt het hier natuurlijk over iemand die op leeftijd is. Hè? Het is dan je moeder. En die wil het er niet over hebben. Dus ik ga er even vanuit dat ze gezond is. Hè? Want als ze natuurlijk ernstig ziek is, is het een ander verhaal. Maar als zo'n gesprek lastig is, dan kun je eigenlijk beginnen met de wat praktischere zaken. Van, goh, wat voor uitvaart zou je willen? Wil je begraven worden? Wil je gecremeerd worden? Wat voor muziek zou je willen? En dat is eigenlijk een soort van opstapje om te beginnen, om praten over de dood. Gewoon hele praktische zaken. En als dat dan goed gaat, dan kun je gewoon een stapje verder gaan. Want laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk het allermooiste om gewoon een diepgaand gesprek te voeren met elkaar. Dan kun je vragen stellen als, hoe kijk je terug op je leven? Waar heb je spijt van? En dat zijn natuurlijk de echte gesprekken die misschien wel het meest waardevol zijn. Ja, dat je niet nadat iemand is overleden nog met vragen zit. Of met de gedachte, nou, had ik maar kunnen zeggen dat. Precies, precies. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk iets wat wij zien. En ook de aanleiding van de campagne. Dat meer dan de helft van Nederland had op een andere manier afscheid willen nemen. Ja, en als je dat dan niet kunt doen, dan is dat heel verdrietig. En het bemoeilijkt de rouw. En je hebt spijt achteraf. En je kunt het ook maar 1 keer doen. Hè? Je kunt maar 1 keer goed afscheid nemen. En dus ga er gewoon over praten. Maar jij hebt het nu over tussen 2 mensen die eigenlijk gezond zijn. Hè, waar verder, oké, ze is op leeftijd. Maar er is natuurlijk ook nog een situatie dat iemand stervende is. En dat is natuurlijk ook een hele moeilijke situatie. Nou, wat daar gewoon het allerbelangrijkste is, is dat je gewoon de kwaliteit van die resterende tijd verhoogt. Hè. Dus haal herinneringen op met elkaar. Zeg dat je van hem of haar houdt. En dan hebben we natuurlijk nog een derde situatie. En dat is als iemand in de rouw is. Hè, als iemand net het dierbare heeft verloren. En daar is eigenlijk maar 1 ding het allerbelangrijkste. Dat is ook wat Manu Kersen zegt, hè, de Belgische dood- en rouwexpert. Luisteren, luisteren, luisteren. Ook al moet je 1 jaar lang luisteren, moet je 10 jaar lang luisteren. Weet je, luister naar iemands verhaal. Praten, dus dat zijn de 3 erover situaties. Erover is inderdaad vooral ook luisteren. Dank, Lucie van der Helm, directeur van Sire, over die campagne dus. De dood, praat erover, niet eroverheen. De nasleep van het vertrek van Mark Overmars vanwege seksueel wangedrag, ja, daar hadden we het vanochtend natuurlijk ook weer uitgebreid over. En NRC publiceerde gesprekken met 11 vrouwelijke medewerkers van Ajax. Daar heerst een haantjescultuur en kunnen vrouwen grensoverschrijdend gedrag niet aankaarten, is de conclusie. We spraken erover door met sportcommentator Tom van het Hek en met Renaud Major. Hij is van de stichting De Stilte Verbroken. Ja, luisteraar Walter merkte op, typisch dat er alleen mannen aan het woord komen als het gaat over de dickpics van Overmars. Ja, dat is een terechte opmerking hoor, maar we hebben echt geprobeerd om vrouwen te pakken te krijgen. Die namen niet op, die wilden niet. Op een gegeven moment is het dan ook kwestie van tijd. Moeten we iemand in de uitzending hebben? En in dit geval waren dat twee mannen. Nou ja, Tom van het Hek is natuurlijk onze vaste commentator qua sport en zat meer op het Ajax-deel. En Renald Major, hij is nou toevallig degene van de organisatie die opkomt voor slachtoffers van seksuele intimidatie in de sportwereld. En ja, toevallig man. Maar hij weet wel waar hij het over heeft. Dus ja, dan denk je, die willen we dan toch ook echt hebben. Maar we zoeken altijd wel naar vrouwen. Zo hadden we bijvoorbeeld gisteren Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht, die zich heel erg bezighoudt, ja, ook met dit onderwerp. Dus het is inderdaad wel iets waar we aandacht voor hebben, maar dat, zeker, lukt dan niet altijd. Tot slot wil luisteraar Marlies weten wanneer Irene Wüst nou haar gouden medaille krijgt. Ja, gisteren heeft ze die behaald, maar ze heeft hem nog niet. Ik wil heel graag kijken, maar kan niet de hele dag voor de televisie zitten, zegt ze. Nou, dat hebben we even nagekeken. Ga er maar voor zitten. Om 14:15 Nederlandse tijd, dan krijgt ze hem. 3 voor de dag. Mensen die 9 maanden of langer geleden hun laatste vaccinatie hebben gekregen, raken hun groene vinkje in de corona-check-app kwijt. 500.000 Nederlanders zonder boosterprik hebben dus vanaf vandaag geen geldige QR-code meer. En om 11:30 dan begint in Peking de 1500 meter schaatsen voor de mannen. Nederland heeft 2 kandidaten voor goud, Thomas Krol en Kjeld Nuis. Maar zien ze elkaar ook als grootste concurrent? Nou, gezien het hele seizoen, dan zijn er zeker nog andere hele goeie. Vooral Mantia en Ning. En ik verwacht persoonlijk ook veel van Allan Dahl Johansson, als ik heel eerlijk ben. Noren staan er goed op. Maar ja, Kjeld is natuurlijk gewoon altijd een geduchte tegenstander, dat mogen duidelijk zijn. Ik denk dat ook dat er meer kapers op de kust zijn als Mantia of Ning. Die acht ik ook echt wel gevaarlijk, hoor. Wie is het gevaarlijkst? Denk toch Krol. Ja. Oh. Ik weet dat hij goed is. Ik weet dat iedereen goed zal zijn. Ik moet gewoon zorgen dat ik de beste rit rijd die ik kan. En daar ga ik alles aan doen. Allemaal te volgen in Radio Olympia. Vanaf 11:30 met Robert Meder en Wouter Bouwman. En rond het middaguur dan presenteert de Europese Commissie een plan waarmee de Europese chipindustrie een slinger moet krijgen. NOS Techrand-redacteur Nando Kastelein in de studio hier. Wat kunnen wij verwachten? Ja, een presentatie van de commissie waarin ze uiteen gaan zetten hoe de chipindustrie onafhankelijker gaat worden. En er is één woord, een sleutelwoord bij, heel veel geld, bijvoorbeeld om nieuwe fabrieken te bouwen. Ja, waarom wil Europa dat? Om onafhankelijker te worden van bijvoorbeeld Azië, waar nu heel veel chips worden geproduceerd. Dus dat vinden ze belangrijk, ook met de chiptekort in het achterhoofd. De eigen industrie, die wordt belangrijker. Die wordt belangrijker, dat is het deel, ja. Dat gaan we allemaal rond het middaguur dus horen. Zeker. Zometeen na 9:30, dan hebben we Stand.nl met Carl-Johan de Zwart. Carl-Johan. Zeker. Goedemorgen Astrid. En natuurlijk het mediaforum, waarin we het uitgebreid gaan hebben over de ontwikkelingen bij Ajax. En de vraag of door alle berichtgeving in de media, rond eerder ook The Voice, dit nieuws misschien minder hard binnenkomt. En hoe je als Ajax nu moet reageren op deze dynamiek. In Stand.nl inderdaad de oproep om meer te praten over de dood. Want de helft van de Nederlanders had op een andere manier afscheid willen nemen van de naaste. Spraakmaker vanochtend is president van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, Ineke Sluiter. En met haar heb ik het over de kennisveiligheid van de universiteiten. Er liggen allerlei dreigingen op de loer, zoals Chinezen en Russen die bovenmatig nieuwsgierig zijn. En de Indische doofpot is de titel van het boek dat vandaag verschijnt en gaat over de Nederlandse politiek en hoe die is omgegaan met de systematische gewelddadigheden van Nederland in Nederlands-Indië. En dat decennia lang heeft weggestopt. Dat allemaal in Spraakmakers met Carl-Johan de Zwart. Na de hoofdpunten van het nieuws, het Wouter Wolgemoed. NPO Radio.